سوره المرسلات نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مقام باندې ذکر استلی ده. په دې سوره کې مقصد یو دا خبره ده چې انما توعدون لواقع. الله پاک چې کوم وعده کړی دا هغه به خامخا واقع کیږي او هغه به راځي، یعنی د الله د وعدې وقوع او د رښتینوالی بیانوي. الله رب العزت یو غټه وعده کړې ده، هغه دا چې بندگان به خپل ځان ته پیش کوي او د قیامت پر ورځ به ټول د الله مخې ته ودرېږي د حساب او د جزا دپاره. دویمه خبره دې سورت کې استاد ملګري کړې ده چې د الله وعده څوک نه مني مکذب دی نو هغه هلاک دی. لس کرتې دا جمله تکرار کړې ده، ویل یومئذ للمکذبین. د الله وعده چې څوک نه مني نو په دغه ورځ باندې لاړ تبه شو. کله چې د الله وعده راځي د هغې دلیل څه شی دی؟ د هغې دلایل الله بیانوي، یو په طریقه د قسم باندې دلایل او دویم عقلي دلایل. الله سبحانه وتعالی عقلي دلایل هم پیش کړي دي، لکه تاسو خپل پیدایش ته وګورئ، د دې غرونو، د دې اوبو، د دې ځمکې، د دې پیدایش ته وګورئ، د دې نه تاسو الله وعده معلومولی شئ. دوه قسمه دلایل په هغې باندې پیش کوي، الادلة القسميه والادلة العقليه، قسمي دلایل او عقلي دلایل. کله چې دا وعده راشي څه چل به کیږي؟ نو په هغې کې دوه ډلې به جوړېږي. په قیامت پر ورځ همیشه دې صورتونو کې دوه ډلې بیانوي، یو د مجرمانو د مکذبینو، نو اور به دا یوځای وي، او دویم د متقیانو جماعت به نو جنت به دا یوځای وي. نو دا سورت په دې طریقه باندې روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا. الله رب عزت قسم کی قسم دے پاغا ارالگل شو باندی عرفن پر لبسی. فالعاصفات عصفا. فالعاصفات عصفا پس قسم دے پاغا هواگانو چی تیزی کون کی دی پتیزی سرا. والناشرات نشرا. والناشرات نشرا قسم پا هواگانو چی خوراون کی دی وریزو لرپ خوراول سرا. فالفارقات فرقا پس قسم پا آئے بانے چی جدائی راوستن کی دی پا جدائی راوستر سرا. فالملقیات ذکرا پس قسم پا آغا ملائکو بانے چی را گزارون کی دی ذکر لرا یعنی وحی لرا. عذرا او نذرا انما توعدون لواقع دا پارا دا ازالی دا عذرون دا خلقو چی عذر زائلشی او نذرا او دا پارا دا رولو دا بندگانو قسم پا دی خبر دیش انما توعدون لواقع یقیناً هغه چې تاسو یې کوم وعده کیږي د خیر او د شر د جنت او د جهنم لواقع خامخا واقع کیدونکې ده. الله وعده به ضرور واقع کیږي چې کومې تاسو ته کیږي. الله موږ وعده دې کړې ده چې تاسو به خپل ځان ته پیش کوم او بیا به بعضې بندگانو باندې رحم کوم، جنت ته به بوزم او په بعضو باندې غضب د دوی د اعمالو د وجې نه ورته به بوزم. مرسلات لفظي معنی ده رالیږلی شوي. عرف دوه معنی لري، یو عرف لکیدی شي متتابعتا پر لپسی چروانی، او عرف کله د معروف نه ماخوذ نه کی ته هم وای. عاصفات عصف تیزی هوا ته وای چې په تیز راوالو زی. نشر خورولو ته وای، او فارقات فرق جدا کولو ته وای. ملقیات معنا دا را گزارون کی یعنی نازلون کی. ذکر وحد الله ته وای. عذر او نذر یعنی لازاله العذر وللانذار چې د بندگان عذر زایل شي ویریږي. دا مرسلات عرفن مراد به هواگان واخلی، عاصفات هم هواگان دي، ناشرات او فارقات، او ملقیات به ملائک دي. نو الاول په هوا باندې الله قسم کړی دی، به په ملائک کړی دی. نو معنا بدا شي والمرسلات عرفا قسم می دی وی، او الله گوا کوي، الله وزي گوا کوم المرسلات هغه هواگان چې را پرې خدل شوی دي، را لګل شوی دي. عرفن پر لپسې هوا پر لپسې را رواني. فالعاصفات عصفا پس قسم پا آغا هواگانو چو پا سختی بانی الوزی پا سختی الو تلو سرا. والناشرات نشرا بے خوراون کی اندی نشر وریز خورای نور شیان رو چطی. او فارقات فرقن پس قسم پا آغا هواگانو چو جدائی را وستن کی دی پا جدائی را وستلو وریزو لرا وریزی تسو نسکی اخوادی خواهی بوزی. نفل ملقیات ذکر قسم پا آغا ملائکو چلا گزارون کی دی ذکر لرا یعنی وحی لرا. انبیاء علیہ السلام تا وحی راوڑی دا وحی ولی راوڑی عذر دا پارا دا عذر دا زائل کول دا بندگانو چې دا چا عذر بے پا اللہ بندی نی چا اللہ منگ نپوی دلو او نظر رو دید پارا چا بندگان ویری گی نا دا کفر دا تکذیب او دا فساد نبزان بچ کی او تقواب پا دیو کی پیدایشی. او بعض علماء وی چی دی آیت کی دیسی میز داکم جوری دیشی چا مرسلات نمراد ملائکی او عاصفات عصفا ناشرات ناش دا منس کی هواگانش او ملقیات بے ملائک شی. والمرسلات عرفا قسم پاغ ملائکو شرا لگلی شوی دی پنیکی معروفات اغی روڑی د بندگان زرونو کی مچی او پیغمبران تا وحیم کئی دا ملائکو کار داده خلق تا دا نیکی خبری الهام کولا دا نیکو خبری الهام او ملقیات ذکرنا و بی ملائک مراد دی پا دی منت کی با هواگان مراد چی مناسبت داده لکه دا هوا پا وجبان اوریز رو چه تیگی دا اوریزو نبارانو نکی ازمکی جوندیش حیات الارض دا ازمکی جون چی دی داده دی هواگانو دا اوریزو دا وجنه دی او دا ملائک چی کم وحی راوڑی پا دی بانی حیات الارواح دی دی بانی روحون جوندی کی لکه سنگ چی دنیا کی اللہ روح جوندی کی پا قرآن او ازمک جوندی کی پا باران نو دارنگ دا قیمت وعده رشتینی دا تاسو بم اللہ جسمن و روحون بدل را جوندی کی پورز دا قیامت لبدان دا قیامت پورز بانی با اللہ تعالی استاسو ارس را جوندی کی دی نکو تو گوری کن دا نکی دی خبری چا خیرت برای جی وز دا غیب تی دای احوال فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ پس کلا جستوری بی نور کلیشی اللہ ترناوالی وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ کلا جاسمان کلاو کلیشی فروج پکی پیدا شی چودونا اور آمات شی وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ کلا چه غرون والو زولیشی وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ کلا چه پیغمبران راجم کلیشی اللہ تپوس کے لی ایو من اجلت دا کمی ورز دا پارا رستکڑی شوی دی دا احوال دا کمی ورز دا اللہ تر دا ستوری رستکڑی دی جن بینو رکی بی او دا غلون بالو زیو اسمان کی بچاودن پیدا کی گی بیت جواب کی لی یوم الفصل اللہ وی دا رستکڑی شوی دی دا غورز دا پارا چی پائی کی با پیسل کی گی فصل جداوالی تموی و فیسلی تموی دا بندگان منز کی با اللہ پیسل ہوئی گی جداوالی برایشی حق پرس با جدایشی باطل پرس با جدایشی جهنمین با جهنم تلال شی جنتین با جنت تلال شی چاله با اللہ عزت ورگی چاله با ذلت ورگی دا دا پیسلی ورس شو وز دا آقا ورزی عظمت بیانی چی دا ورز دا پیسلی دیسی وڑا ورز ندا وما ادراک ما یوم الفصل تسپو یکڑی چی صدا ورز دا پیسلی یعنی دیر حیبت دا حیبت ناک دا لا تبلغ حل افکار غدا سی ورز دا چایی دا فکر دا انسان نور رسی دیر در ندا دیر حیبتی دا دغره چرایش سچل بکیگی ویل یومئذ للمکذبین ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ده په دغره ز د پاره د تکذیب کوونکو مکذب هغه چاته وای چې د الله او رسول خبره جټلاوی دروغجنې ګنی رد کی هغه لرا الله او رسول ویل دي چې د قیامت ورځ راځي دی وای نه راځي الله رسول وای الله وای چې الله یو دی شریکان نه لري دی وای جنا دا جنډي بیاسي ولاړي محمد رسول الله حق دی يهوديان نصارا کفار وای کوم دي چې حق دی دا مکذبین دي نه دا تباش چې دی وی خبره د الله او رسول چا تکذیب وکړو بس غلاړ تبا دی ویل دا ایز پر هلاکت دی په جهنم کې کند ده اوس الله دمکی ور کوي چې دا تکذیب مکوي د په خانو متونو په شان هم هلاکم بل وجا دا تکذیب تاسو نه روا دی وجه دا ده چې تاسو د حق تکذیب کوي چاچ دا آخرت تکذیب کرده ده پا دنیا کی اللہ حلق کرده دیو گو رئی آلم نهلک الاولین آیا منگ ندی حلق کرده پو خانی ولی نا پو خانی امتنا پیڑی عام حلق شوی دی ثم نتبعهم الاخرین بیمی ور پس ایک رو روستنی یو پیڑی با حلق شو روست پا پس بلا پیڑی را لائی با تکذیب کوا غبا مست حلق شو كذلك نفعل بالمجرمين دارنگ منگا کو دو ٹول نا فرمانو سرا چہلا کوی یو بدی کی یرب را ترا بل داخرت حقانیت پکی پروت دے او در رسولان رشنوالے ویل یومئذ للمکذبین نو ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت دے پتہ غرز دپار داغا چا چ دروجن گنن کی دی پیغمبرانو خبر لرا او در اللہ خبر تکذیب کی دے اللہ او در رسول مجھے پتی ورز بانی حلاک شو وز دلائل لوڑی چی داخرت ولی نمانی جی دلائل تا نگوری ألم نخلقكم من ماء مهین آیا تاسو ما نی پیدا کری دا غو بو سپکونا چانت فدا سپکی وبدی نخلقی گزاری انزی فجعلناه في قرار مكين پس ومی گرزولی دا بو پا غزید قراری مضبوط کی چارا حم دے یہ مضبوط زیتی اللہ بوزی چاگا نزائی کی گی نرا غرزی گی بے الى قدر معلوم الى قدر معلوم تر اندازی معلوم پوری نه میشتی ات میشتی کلاس میشتی وی فقدرنا فنعم القادرون پس اندازه لگولی دا منگا نو لیر خان دازه لگون کی اللہ وی ما چکم ترتیب برابر کرده دا ماشون سم دا سم نه پیدا کی زکر دا دنیا هوا سخت دا مر بشی او دا چم اللہ نه دا کرده چی دا دو کال و دری و چلور پتی خیٹ بیندی وی چی زنات تکلیفی وغر آغار شی دو دری چلور کلو شی او یا پنځه کیلو شو دی خټه باندې نه ایته په څونه تکلیف به الله تعالی رخان د اعظم مقرر کړی دا لو نه فیب علی قشب مزغش د شرور او غټی وطن همشته کی کلک انسان شي چې د دنیا د هوا طاقت لرلی شي به ویل یوم اذ للمکذبین هلاکت ده بد غرض مکذبین د پاره لکه څنګه چې ستاد بدن نه فرو زی به رحم تلاړ شي پر رحم کی بچی دی به هغه رحم نه به الله روب شي نو دغه شانتی ساسو د قبرون راوتل الله تعالی ته سګران ندی اے خلکو تکذیب مکه وی هلاک وش الم نجعل الارض کفاتا آیا موږ نه دغه ډول د اسمکه را جمع کوون کی احیا او امواتا جندو او مړو لرا جندی به دې شابه نګرځي مړې په خېټه کې پراته دي دې ته هم لګو ګورې کاند اسمکه سنن آشنا نه کدا لکه دې څه صورت کې الله خو درې ته به وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا او منګر زولي دي په دې سمګه کې غرونه شامخات نو چتو چتو واسقيناكم ماء فراتا او سکو په تاسو باندې اوبا فراتن خوږي ختیری دن کې فراتا عذب توي خوګو بو توي د اسمانو بچي د خوږي دي د سمګه تر وی دي الله در باندې داس کې ګوره دوریز نه نازری کی او تاسو سکي نو دی ورونو ته مو غوري دی خپل بوته وره الله پاک لکه دا شان پیدا کړی د ستاسو د زمکه را زرغونول او خپل ځان ته پیش کول څنګه غرانه خبر الله تعالی دا ویل یومئذ للمکذبین چې بیا هم څوک نه مني نو ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ د پاره دا چا چې دروژن ګڼون کی دی الله او رسول الله نو کوم شی چې نه منس باقی به هلاکی انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انسان انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون روان شي هغه عذاب ته چې تاسو به دا یې تکذیب کاوه یعنی نه به مانا الله تعالی به امر وکړي د قیامت پر ورځ باندې تاسو جهنم نه مانا زی ورځ هغه دي کوم خو لاړ شو انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب روان شي په طرف دا سوري چې خاوند د درې څنګه دا سوري چې د پدمن نه زګه چې سړي باندې کیګم نه او التا تاریخ ډيري لا ظليل ولا يغني من اللهب نبه يغارام ولا او نبه د فقید لمبونه د شي سوري دې چې تا د لمبینم نخلاسي او لا ظليل آرام ولا نه دې چې راحت لدرګي بلکې لګي دې د لوګي سره به لوګي چې سره دن راګیر شي څونه تریخي به دي سترګې کې نه وځي په دې پوزه کې نه وځي او دا اس انسان بدرنګ کې سمې بدرنګ کې د بټې نه چې کله لوګي راوځي ته وګوره دا د جهنم لوګي به وي الله تعالی به هغه ته بوزي د حشر په میدان کې هم د دې د حالیه په آخرت کې به په جهنم کې هم د حالي انها تضمي بشرر كالقصر ان هغه زمير دغه لهب تراجي دغه لمبي د جهنم دا د جهنم لمبي چې دي ترمي بشرر اشتل بکی پس پرغو بانی کل قصری دا بنگلی پا مقدار دا اور چکر لمبو کی کندی نسپرغی لوزی اللہ و دا جہنم دا دی اور نبا دا سی سپرغی لوزی که بنگلہ دا دی چلور چت بنگلی دو نغت سپرغی بیوی دا چو نغت اور بی دا سمر اسمان تا بسم خطلی دا گا یو سپرغی چی انسان منی اولی گی لکه بنگلی چی بی دا پاس را گزار دا سی عذاب کی بدا انسان گرفتاری والعياذ بالله كانه جماله صفر گویا کې دا پشان د خوانو جړو جړو جړو خوانو پشان ته دي د سپرغي دي لګو خوان مخ یو ته بنگلا ویل او به یو ته خوان ویل د دې وجه دار د بنگلو په مقدار بغټي او د خوانو پشان ته بل لازمي دوخ عدد داده چې په شی باندې خېټه واشي به سمې په چولې نو دشي بسړي پوری نه خېلې لګو خوان چې په شی باندې خېټه واشي دشي باندې چې چې په ولګي به دې سریا به دې وګبنه کته به دې پریوځي نہ د پاسو په داس پرغي به پرتای کانه او جمالات سفرون او جمالات په لغت د عربی کې کله کله حبال السفن ته وای د کشتی هغه وګدو د پړی نو داس وګدی برا رواني داس پرغي لکه څنګه چې پړی د کشتی دی زړ زړ پر لپسې باندې با داس پرغي را رواني وي ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هلاكت ده پا ده غرز ده پارا ده تكذيب كونكو لارتا باش چه پا دش اور کی پریوزی چه سپرغی دونا غٹ غٹی دی دنیا کی داخل در چالاکا لیکن اللہ آخرت کی چالاکی نه چلیگی هذا يوم لا ينطقون الله فرمائے دا ورز دا چه دیو اس خبری نشی کولے دون روب دے ولا يؤذن لهم فيعتذرون او اجازه بنور کړی کی دیو تا چه عذر پیش کی اللہ تا زی خیر دے عذر پیش کی لکه دنیا کی یہ مجرم سای راونی چه لکه ستا سو عذر ہوایا کتا چرد معذوری چه منگ دی پریدو کم عذور نی راوی دین چه بس بیا عذرون کسی لیو نیوم او کلوائی بل چرا بندا کار کرده ده کلوی ما تا پتہ نوا دا خبری کی مالتا اللہ سبحانه و تعالی دا عذر مقنور کی زکر چه اللہ بندگان پا دنیای پا کڑی دی ویل یومئذ للمکذبین ویل یومئذ للمکذبین حلاکت ده پا دا غرز دا پار دا تکذیب کونکو چه درو جن کنی دا اللہ و دا غد رسول خبری هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین الله بدي جهنمين الزوايا هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين دا غرز دا پیسلی دا منتا سرا جمع کرل اپخانی فإن كان لكم كيد فكيدون پس که چرت استازو سا تدبیر وی دا زان دخلا سولو اسما دا مقابل فكيدونی نزی تاسو مکر او تدبیر جوڑ کئی ماتا او دا اللہ نزان خلاص که دا اللہ مقابل او کئی که نزی دا استهزائی جمله د دې پر ټوکی کولې شرمولې کني د الله پاک مقابله څوک نشي کوله او نو د مکر او تدبیر جوړولې شي الله وو دا وایي تاسو خبرې تدبیرونه جوړول په دنیا کې د انبیو په خلاف کې نزی اوس ماته هم جوړ کړي کان ویل یومئذ للمکذبین ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ده په دا ورځ د پاره د تکذیب کوونکو دا خدای بندگانو حالو چې مکذبین اس چچا اللہ من لے دے دا اگر رسولانی من لے دی توحید پکے دے او دا آخرت دورہ دے پارا تیارے کی لگی دی دا این ایری گی دا ہی بچہ حالی وی واورا زیر ان المتقین فی ظلال وعیون ان المتقین فی ظلال وعیون یقنان پریزگاران خلل چی دی دا و پس سورو کی وی و پس چنو کی بی دا جنت دوونو غٹ غٹ اخوری کلی سوری چنی برا بیگی او دا ډېره ښه منظري چې ونې ولاړې او د غرونو د چینې را روانې خوږې خوږې اوبه وي او ښایسته هواګانې لګېږي نو په دغه مقام کې به یو هېڅ غلطه خبره سره نه اوري خپلو یارانو دوستانو ملګرو سره وي د بیبیانو سره وفواكه مما یشتهون وفواكه مما یشتهون او دی به وي په میوو کې دا نه چې د دې وته شوق کېږي ښکلې ښکلې میوجات او الله بو ته دا موای پابندی ما بندی نشته دی کلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون خوری اس کی مبارک په سبب دا عملونه چې تاسو کول ایمانم راوړو دا منځونه بم کول روزی بم نیولې زکاتونه جهادونه بم کول قران بم لوستو ذکر بم کاو إنا كذلك نجزي المحسنين يكن من دارنگا بدلی ورکو نیکو کارو تا چه ده جنت بدلو لورکو سو چه نیکو ملی ده متقین عمل پا طریقه ده احسان بانیو کستا ملیو اللہ سے احسان کاو مخلوق سے مکاو ویل یومئذ للمکذبین نحلاکت ده پا ده غراز ده پارا ده تکذیب کون کو زکر ده غٹ خیر نمحروم شکا مکذبین خوب اور تزی خود جنت دا محروم شون لال تباش کلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون کلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون دا اس خطاب دی مکذبین تا دی پا دنیا کی خورای تاسو اے مکذبین پا دی دنیا کی وتمتعوا قليلا و لگا زمانا پیدی واخلی انكم مجرمون یقنا تاسو نافرمانی ودنا فرمان زي بيورد ويل يومئذ للمكذبين بدا غرض هلاكت ده ده پارا ده دروغ جنو چه دروغ جن کنون کی دي ده الله و ده رسولانو خبری ده دیسی خلق ده یو مجرمان دي بلا وجه ده ده چه ساجزیم پکی نشته ده نو ایمان پکی نشته ده وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ کلا چه ده کافر تبیرشی راشی اللہ تلا ترکو وکی ندی رکو نکی رکو یو مطلب دی منز راشی منزو کی دی وی منز تا وای اسجد للرحمن رحمان ته سجده وکړه ایوه موږ په دې څه کوو او رکوع عاجزی ته راشي عاجزي وکړي لکه دا تکبر مه کوئ دواړه مطلب ټیک دي الله تعالی عاجزي وکړي په مانځه سره منځونه الله تعالی ته وکړي ذکر در کوئی مراتب نه منځي امام مالک رحمه الله وایي د مازیګر مانځه نه بعد مسجد ته ننوته کښېناست د هغه رایه دا وه چې دې وکړي تحیت المسجد نه وي یو ماشوم ته وویلې چې پاڅه کړه دوه رکاته وکړه ولې هسې کښېناست هغه پاڅېد دوه رکاته یې وکړه چا وویلې چې تا خو په دې وخت کې نفل نه منل ولې دې وکړل وایي زه د دې آیت نه وېرېدلم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون كل جديد ويل شي الله تا منذ كن دي منكي ويل يومئذ للمكذبين عاملين بكتاب الله ويل يومئذ للمكذبين هلاكت ده بدغرز ده بارد تكذيب كونكو الله وجي تاسوس عاجزين كو ايمان نرى ولا كل بيرى ولا فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون فكما خبر پس د قران نه دی ایمان راوړي چې قران نه منه کوم شی به منه الله باندې ایمان نه راوړي بچا به راوړي کنا عبد الله الله پیدا کړو ایمان او طاعت ای ضرورت نشته بس قراس کو اخو سې سم حساب بنئ دا د الله تعالی د حکمت نه داغه د شان نه داغه د علم او د قدرت نه خلاف دا خبر خاما خابا الله پیشي حق دا غلب ورسي نو په قران باندې ایمان راوړي یو کمزوری روایت کې راغلی چې کې وسره وای آمنا بالله سندن کمزور دی لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې آیتونه کې به جواب ورکاو هغه صحیح حدیث کې راغلی دی هر آیات کې به چې کوم وعید دم کیو یا بزیر دا جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکاو چې الله دا راکاو د دینه موسی ده